سب سے اعلی اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا اعلی ہمارا نبی، کہیں سب سے اعلی اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا اعلی ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، کہیں سب سے اعلی ہمارا نبی، خلق سے عالیہ سے رسول، خلق سے عالیہ عالیہ سے رسول، خلق سے عالیہ عالیہ سے رسول، اور رسولوں سے اعلی ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلی ہمارا نبی، سب سے اعلی اعلی ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے، دینے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، کہیں سب سے اعلی اعلی ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجددی جی کے ہے، غمزدوں کو رضا مجددی، غمزدوں کو رضا مجددی جی کے ہے، بے قصو کا سہارا ہمارا نبی، بے قصو کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اعلی اعلی ہمارا نبی، سب سے والا